चाहे दुनिया चाहे तूफान चाहे कयामत आ जाए, चाहे दुनिया चाहे तूफान चाहे कयामत आ जाए, अंजामे मोहब्बत कब सोचे, अंजामे मोहब्बत कब सोचे, जिस दिल में मोहब्बत आ जाए। जमी पर ये नजारे, ये नजारे फलक पर चांद तारे, चांद तारे जमी पर ये नजारे, फलक पर चांद तारे, जैसे रोज मिला करते हैं हम तुम रोज मिलेंगे, चाहे दुनिया न सहेंगे जुल्म सितम, साथ है तो क्यों घबराए, झुकाए ना झुकेंगे, ना झुकेंगे, रुके से ना रुकेंगे, ना रुकेंगे, रुकेंगे, चाहे जान चली जाए पर ये बंधन ना टूटे, चाहे दुनिया चाहे तूफान चाहे कयामत आ जाए।